یو سنگر دی درا پاتی پا میراس کی او بل وردہ در جیب کی میسات لئی ستا تہر ارمان تصویر دار یو سنگر دی درا پاتی پا میراس کی او بل وردہ در جیب کی میسات لئی ستا تہر ارمان تصویر دار خوب خندا در سارت لالی خوش علی دمار وارا زد پریشو دمی وازی او تلال علی دیر بارا بلا اوشکو نور سنشتا جوندن طول زہیر زہیر دا در جیب کی میسات لئی ستا دہر ارمان تصویر دا یو سنگر دی درا پاتی پا میراس کی او بل وردہ در جیب کی میسات لئی ستا دہر ارمان تصویر دا دا ہم زور و سرنائی اس خون رازی نظر تا فکر وڑایم حیرانیم ستا دا عمر مازی گلتا دا ارمان ما شو ممری نور تا پسی دلگیر دلگیر دا دا رجیب کی میسات لئی ستا دا ہر ارمان تصویر دا یو سنگر دی درا پاتی پا میراس کی او بل وردا دا رجیب کی میسات لئی ستا دا ہر ارمان تصویر دا دا چستر گی زمان سری دی دا خوستا دا فیراق شپی دی دا جوندن شیبی اوشتولی زہر زہر دی ترخی دی ستا لہجر میرا غالی پزوانی کی اوستا غردا دا رجیب کی میسات لئی ستا دا ہر ارمان تصویر دا یو سنگر دی درا پاتی پا میراس کی او بل وردا دا رجیب کی میسات لئی ستا دا ہر ارمان تصویر دا جڑا ویر شور او فریاد دے یو دبل پسرا غالی پاکی ہر چا دا ویرونو او ارمان پٹی تڑلی دفانی جوان او دستانی دنیا گئی خدا تعبیر دا در جیب کی میسات لئی ستا دا ہر ارمان تصویر دا یو سنگر دی درا پاتی پا میراس کی او بل وردا در جیب کی میسات لئی ستا دا ہر ارمان تصویر دا ورکوا مد زړه غواشي نازوامې په ما ګران دی رات پاچې دی دلبارا سو غمونه یتیمان دی زه حامد اوس مرید یم دستا هر یو غم پیر دا در جیب کی میسات لئی ستا دا ہر ارمان تصویر دا زحامید اوس مرید یم دستا هر یو غم پیر دا در جیب کی میسات لئی ستا دا ہر ارمان تصویر دا یو سنگر دی درا پاتی پا میراس کی او بل وردا درجك مساته لي استاذ هر ارمان تسمير دا يو سنگر دي درا پاتي فميراس كي اوبل مردا درجك مساته لي استاذ هر ارمان تسمير دا يو سنگر دي درا پاتي فميراس كي اوبل مردا.